د خپل علاقه څه هم داسې نه دي د کیش په خاطر چې یعنې د دین د پاره نو نور کار کړی دی. که یو چا داسې د وطن را فرار وسو چې وایي زه زه مهاجر کیږم مګر د امریکا په لمن کې ځان وغورځي دا بره مهاجر نه دی، نو دی خو د دعوت لپاره نه ځي، د کافر نوره تقویه کوي ورلرې ورځي، یا چې وطن پرېږدي او د دین کار په مخه واخلي چې دلته مې د دین کار ته خلکو زه نه پرېښولم دلته راغلم. باره که څه هم مکه پتح شوه نبي علیه السلام خو مکې ته راتلی خو پتح شو اسلامي حکومت شو، مګر هلته پاتې شو، دغه مهاجر سره راغلی نه دي ځینې. دغه د قرآن توري دي چې اني مهاجر زور زه هجرت کوم کوي ابراهيم عليه السلام و نورب ته ویل زم چې خپل رب ما ته کوم ځای وشي زه دورې زم. انه هو العزيز الحكيم، انه به شک دغه رب زم هو دی العزيز دی زبردست الحکیم حکمت والا دی. بل نو زم رب شدی هغه زبردست معنا پر ټول قوی وغشتلی او په حکمت والا معنا رازدان، نو چې دغه دواړو صفاتو باندې دی متصف دی په د عزیز والی او په حکیم والی باندې، نو د خپل رب خاطر زم ولکن پر غلط امر کی ارزه چې راته تعین کی دوری زم نو شام ته د الله تعالی په هدایت باندې دی دوری بر ولاړی. اشو چې د هجرت هم وکي د هجرت برکت به شي ګوره تعالى وتعالى فرجني هجرته كي دي هجرت مبارك على صورته. ووهبنا له اسحاق، ووهبنا نموج وبخشي له وجدت اسحاق، اسحاق عليه السلام على وبيان نموج وجدت زي ورك اسحاق عليه السلام دا زي دي. ويعقوب او يعقوب عليه السلام دا بالمسيدي، دا يعقوب عليه السلام بيد دا اسحاق عليه السلام زي دي. الله دا پرزوين كي را وران ذكر ورته دي ذكر كش گور ما نو بي دا غس ور سره وكره چي دا الله جن درلو دي اسحاق عليه السلام بیا ورسته تراغه يعقوب عليه السلام بل زي خن اسماعيل عليه السلام دي اغلا دلته ندي ذكر سوي په جزاي كنو. وجعلنا في ذريته النبوه بل مدا احسان ور سره وكي شو جعلنا مش وگرزا في ذريته په اولاده كده ده النبوه نبوت والكتاب كتاب نبوت كتاب دا مأم د په اولاده کې وګرول سمانا جاری مکر چې ما غوښته خبره درته وکړه چې وسنه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام لقب ابو الانبیاء دی، تر د مخ کې چې نوح علیه السلام دی هغه ابو البشر دی، اصلي خو ابو البشر چې وو هغه خو ادم علیه الصلاه والسلام، خو وروسته چې د نوح علیه السلام وروسته په دا توپان کې د هلاک ډیر څه د انسانانو د نوح علیه السلام څخه دا نسل بیرته راخپور شو، هغه ته وایي بیا ادم انساني خلک وایي، مګر دته چې دی ابو الانبیاء وایي چې نبیان نور ګرده براته د سلسله څخه سوي، تر د مخ خو نبیان تیر سوي، خو دا د بنی اسرائیل نبیان ټول هر څه ساوه چې جاسو زره چې د نسل څخه دی. خپل محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې موږ اومات دم د نسل څخه دي، فقته بني اسرائيل نبي ان د اسحاق او يعقوب عليه السلام د پښته څخه دي، د نسل څخه دي نبي عليه السلام د اسماعيل عليه السلام د نسل څخه دي، خو اسماعيل عليه السلام هم د ابراهيم عليه السلام زوی دي. نو دلته الله دغه سوي چې ما بل د احسان ور سره وکي چې د اولاد مې د نبيانو دي ډک کړل، او د په اولاده کې مې د آسماني کتابو سلسله جاري کړ، ک تورات ک زبور دي ک انجیل دي ک د فرقان دي، دا ګرد د په اولاده کې نازل شوی دي. نو موږ وګرځاو په ذریته په اولاده کې د النبوت نبوت والکتاب کتاب د الله تعالی کتاب په دې کې جاری سو، دغه نزول را روان سو. بل واتیناه اجره، واتینا موږ ورکه هو ته اجره هغه ثواب مزدوری دته په دنیا په دې دنیا کې مهاجر ته الله تعالی په دې دنیا کې بدله ورکړي چې په وطن کې به وګونه کار الله تعالی نه ورسم کړي، لکه په هغه د هجرت په وطن کې چې کار ورسم کړي. دا ګرد او عدی الله تعالی د ماده ابراهیم علیه السلام سره وکړي په دې کې مؤمنانو ته تسلی ورلره ورکړي چې تک د جن په خاطر زی سي د علاقه سره ولاړ شي ته خوستغه ولاکه سي، دغه ابراهیم علیه السلام ستا مقتدا دي دغه سره ما دغه کړی دي چې د هجرت سره بیر ورسته الله اولادونه ورلره ورکړي. الله تعالی اولادونه څه په اولادو کې نبوت کتابونه ورجاري کړي، د اسمانه کتابونه نازل دي د په اولاد کې ونه، او هغه لا څه چې پر دې دنیا مو ماجر ورلره ورکړي شاسو دا زینو شام خو ابا اتسایو دا میو زیو اللہ پاک دا قصی بای و اتینا مجوار که هو دا تا اجره هو سواب دا پی دنیا پا دی دنیا کی کتابان دا خو گرد دا دنیا شانی کزویور که ولدی کدا کتابون پر نازل ولدی کدا پا دنیا کی شج وندور لرور که ولدی اللہ و یانو و انهو فی الاخرت لمن الصالحین پا اخرت کم دای دا صالحانو پا جام کدی دیس ندی چی دایوازی پر دی دنیا دا کسخت میجی دا اخرت پارم کار سمدی وإن بشك هو دي في الآخرة فآخرتك لخام خام من الصالحين دنيا كانوا سخدي ودنيا كانوا زي خارشة معلوم دي جنتي ودي بفآخرتك من جنتك. ترجيزة پوري دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا دعوات سلسلام خلاص اسوا غد هجرت سلسلام خلاص اسوا چو هجرت كالا دا سر دوغا ننقي وكلي مشتا لا تسجر اكلا كتش پر داغر كم هجرت وكي داغا ننقي سيس پر خزمت كي مجرد. وسنو هغه د لوط علیه السلام خبره راځي، خدای دې سره خو مهاجر سوي دي تللي هغه خبره بیانې بیا دا بلق سکوا وس شروع وس ولوتن او لوط مجلې جلی وو

قالو چې دوی ورته ویل ول اتینا تراتب وکو مشته بعذاب الله په عذاب د الله زه په دغه کې ورته ویل چې دغه کارونه چې ته کوې چې د دالکانو معامله ده کوې یا دا لار قطع کوې نه دي یا دا په مجلسو کې دا سپک سپک کارونه سره کوي دغه چې دا د الله تعالی د عذاب سبب ګرځي دی بره په جواب کې دغه ورته ویل دا نور ته چې سوځو دې معنی دغه بلل په عذاب و مې ارګړې راته ګټې چا کوم عذابونه چې په واسه پراجرا وسم خلق دا غره کوم چې ته دا ګناهونه کوي د خدای بندگانو دا عذابونه مسلط کی دوی هم دا نه مانی برای ګناه او عذاب سره لري اول خدا کار ګناه کړه د خدای د انسان خواهش دی پر کوي نو بل چې کوي نو عذاب سره لري دی ته عقیده در لود د درود علی السلام خو برای دا کار او عذاب سره لري که سره لري نو خره اول لازم په داس د دې په خبره پيږي برای دا غز موږ بدکاری او عذاب چې الله عذاب راو دا هیڅ اړه نه سره لري عذاب کالا را وستی هغه به دغه سره پر دا کار نه را ودی چې پر دې کار ولې تاوان نه کلا ودی نو را ولا ور سره و وس معین دغه خلک په تلویزیون کې ناس کې نه ولې دي د اولس دغه د پاره د نوجوانان خو ګوري ده شه ورته وای چې دا د کورونا مرزي او پلانې مرزي دا د کارو سره اړه نه لري چې چې لته را وتلې دي چې زه رخصنو کې زینا کاری کوي دغه سم دم بیان ورته کې دم لا په جامه کې ورته شل دا هغه وای اړه نه سره لري دا د لوط علی السلام د قوم خبره و ول ائتی ترا تګو کنا و مشته بعذاب الله په عذاب الله. ان كنت كثير تيه من الصادقين درشتاو يمك سپدا خبر کیشتاو بد کارو عذاب سره تړل جرا سره تړل دي نو بارخ لا جواب کی نو سپک نو لو تعالی صلوات و سلام خو چدی خو یو سړی دی دعوت کی ورکی تور نه لري تو پک نه لري لشکر نه لري دی په جواب کی داس پین سرګی ور سرکی چ عذاب نه راور قال نو ته بار ول ول ربي از ما رب ان صورت کو مکو کی نزما على القوم المفسدين على القوم بردق قوم المفسدين بسات كون كي بل يا لا فاك نو تبي مرس وكي زخورت عاجزه تادي خو دعوات ما فواس فرادي شورتي بكم ادخل كبر شمو دخلي بي شي مكي برا غرا ولا عذاب جرا ولا ما لا فاك استعسي امداد غوار اذا لا امداد نو برا دغ زي سبب يا بل درس كشرو سد خير سر فاغ درس كي برو د الله امداد راس چلا دغ دعاء ما قبول كرل امداد شوار نو امداد داركم نو چ دار د قوه بس یو څو نه پر ملیک یې سره پیسې د یو شایستال کانو په شکل د ابراهیم علیه السلام سره یې مسجد هم وکړل بار بیا د دکر راغله د دکر چراله د پشاریان چې دا کلی خبر سو خبره کې پری د څنګه شایسته مل معنی راغله هغه هغه چې د دې بربادي او د هلاکت سبب سو چې درنه هغه ځای د خلکو د پاره یادو ګار دي چې ګر سره وطن پر د بل واوښتي د بری پر وو ورته هغه زمانه سره په هغه سپو قرادان سره چې راشي هغه به داسې نصرت نه چې قوه درله سپر یک درله سپر دو درله هیڅ بس دا یو ملکه بس جبرئیل امینه بس قال دول رب انصرني زما امداد وكا على القوم المفسدين فرداغ فساد في شق قوم بانجي انا دعاء قبول سفسي اياتوك بارا نودر نصرات خبر راجي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.